Ja, hallo, hey, daar ben je, lieve luisteraar. Nou, wat kan ik zeggen? Het is wat later dan gepland, maar we zijn in Leiden in de Resistor. En hier is de DIY-conferentie Book Your Own Fucking Life. Inmiddels begonnen, het is om 12 uur ging open, om 1 uur, ja, er staat hier geen timing bij, maar... Nou, er zijn allerlei discussies. Ik kan het allemaal niet zo goed vertellen, maar ze zijn bezig in de grote zaal hier. En dan gaan we nou gewoon naar binnen en dan gaan we meeluisteren. Want, nou ja, er zijn enorme hoeveelheid avonturen aan vooraf gegaan aan dit programma, maar... Dat vertellen we later nog wel eens. Eerst wat belangrijkers. Dus nou, veel plezier, lieve luisteraar. So basically, kom er lekker. Hallo. Hallo. We zijn live op Radio Paddepoel nu. Oh, welkom. How to do this? And the challenge was when I heard about how do you get money for a project like this? It's really difficult because a lot of the you can try to collect money from people who support your initiative, but you need a bit more than they probably can afford, and also the kind of the private funds that there are a lot of in the Netherlands, they're mostly interested in doing project funding and not in the bricks, in the infrastructure. How to do this? So basically in the end, we made the different scenarios. Okay, we have a plan, we want to make this, how to do this? So we made a scenario, okay, if we would get in a construction company and build it for us, how much would it cost? 1.5 million euros. And we didn't have anything. So then we made a scenario, okay, we do quite a bit, like 60% of the work. In the end, we picked the scenario, we do 90% of the work, and it would save, we would cover basically half of, basically the entire project budget. So 750,000 euros. Still, you needed 750 to actually do this. So we made this kind of another business plan with, it's 80 pages, I looked it up. It's quite big. And we changed it a bit depending on the how much we got already from a fund or, so it was a bit kind of a framework for applying for money. So, and also, we noticed that we could do crowdfunding. The famous performer in this picture sitting in the back. He was still young. Yeah. Ah, this is also quite a nice, we're now standing basically over there. You see here that it's actually really empty. So basically we did also a crowdfunding for the venue. So we focused that campaign really on the venue, so you could get support from people that like music and a concert like this. And it was really successful because it was almost 40,000 euros, of which a part was from one of the funds. But one of the other things was there was almost 500 people donating, or no, more than 500 donations. So that started really, so basically we had one fund that supported us, then we did the crowdfunding, we could show to the other funds, okay, we actually have a lot of support and people dedicated to this project, and that got the ball rolling. For example, we didn't really exclude, the idea in the business plan was also to kind of highlight how good a deal it actually is to give us your money, basically, and introduce this kind of return on investment in terms of their goals as a fund. So actually, we kind of made a calculation. If you give us a euro, we kind of multiply it by two because we put in the effort, and then basically you make everything that is happening here in the future possible and much easier. And you actually it's basically made a comparison with, for example, a festival. You can give kind of a project funding to a festival, and that is over after one time. And here you basically get a return 20 years in the future. Well, that got people convinced, and in the end, slowly, we got all the funding we needed. And also, this is one of the we got money from Prins Bernhard, for example, for some reason. Prins Bernhard Cultuurfonds isn't called that any longer for some reason. Also, we heard last time we got some money from them. I heard a comment about, oh, do you want money from the Prins Bernhard Cultuurfonds? Yeah, we just took it also from Stichting Doen. They get their money from lotteries. I don't like that too much, but anyway, they then spend it on our project or another. Anyway, one thing which was also easing the report at the end was that we were within budget. Woo-hoo. It's a construction project within budget, with volunteers. So that was kind of good. It was also a combination of just, okay, what's your background? We kind of come from a background, okay, low budget. And so sometimes we had to take a decision, oh, we had planned this. This doesn't really fit, so we changed it a bit. And we did put in a lot of effort. For example, the example with the window frames, we didn't have to buy new wood for that because we put in the effort. So that made it also cheaper. And last couple of things about finance. We DIY, especially, I think I DIY it, but the accounting, so we don't pay any money for external accounting, except for at the end of the construction thing, we had to have an external accountant. But the bookkeeping, etc., we do ourselves, and we have this kind of graphing on open source. It's kind of a bit related to DIY attitude. We use a lot of open source tools. Last aspect is more kind of the formal part of it. We legally own this place. We have different groups, and you need kind of a framework or structure to kind of work from. So we put quite a bit of effort into a kind of a legal structure, and we can. Oh no, a different presentation. My girlfriend is a fiscal lawyer. Anyway, we're in the middle. No. It's a bit of a joke, but the basically we chose a structure in which we have a kind of foundation that owns it, and they got the role. I'm a member of the board that they look into kind of the long-term sustainability of the building, and then there's also kind of the groups who rent the space. That's also a choice. We made the choice, okay, groups are gonna rent from a foundation, and they have a kind of a advisory role to the board, and also decide more about, okay, what kind of activities, how do we work together, etc. And we put quite a bit of effort into this formal structure, because in a space like this, there's different groups with different attitudes, different ideas, and you need some kind of formal structure to kind of facilitate this and also make sure that, I mean, we wouldn't be the first place that goes down because of all kinds of internal conflicts or stuff like that. So it's the same with the finances. I've seen squads or other initiatives who wouldn't care about money and then would get conflicts about money and stuff like that. We want that. So we put in efforts, renting contracts, all the conditions, the decision-making process. So it's years of work, it's quite invisible, but it turns out it's quite necessary and useful as well to make this, basically this place, sustainable in the long term. So coming back to the start, I think one of the ways the DIY, I mean, this entire place wouldn't be possible without kind of the DIY attitude. We didn't have 1.5 million and we wouldn't get 1.5 million in a just really practical sense. So basically we wouldn't be, I mean, we could have kind of organized it in a way that for 10 years, 15 years, you would run down the building a bit because it's you wouldn't be able to keep it up. But now we've, by kind of basically doing all the work and taking the time, I mean, it took quite a while to kind of finish this, but now we're in a position that, I mean, we can stay here for 50 years, 100 years, I don't know, but there's no kind of fundamental reason we couldn't do this. We're kind of completely financially, organizationally sustainable in this way, and this wouldn't be possible otherwise. But also more on a kind of social level, we learned a heck of a lot during the process by just doing all those kind of different things. And so I thought of the kind of, you don't just change the outcome, the kind of the environment, but also basically yourselves by doing this. I think we're different people now basically than at the start of the process. And also I think it's a bit of on the agenda today with all kind of external, I mean, external things you have to deal with. We've tried to kind of apply the DIY principles to kind of a new situation for us, at least. So by basically dealing with, I mean, we would like to change stuff in external society basically, but we're not basically an autarky here, completely self-sufficient, and we don't want to be. So you have to deal with the external world, and we can't change it all. So we have to deal with it, and I think what we try to do is applying this DIY attitude to all those things and organize some stuff away, so you end up with a kind of a sustainable situation. And I think we should, I hope it's also our example is kind of an inspiration for other initiatives that you actually can do this. This is big. So with that, I would like to thank you, and if you have any questions, please shout out. I have a question though. So when you do a lot of the DIY stuff, I presume that you have volunteers that actually have experience with building or making a technical drawing or something like that. Or did you just wing it and learn on the how it works? It's both are true basically. So we got in already quite a bit of experience. Jure just came in. He's an example of someone who had some experience but also learned the technical drawings he made. So part of the things you saw, there was some experience. It helped that my co-member of the board is a architect, so that helps, definitely. But for example, the design wasn't his design. But there's, I mean, a few years back I had this New Year's speech, and I highlighted the level of details. There's so much details. If you do a kind of reconstruction in your house or something, you have to make a lot of choices and a lot of everything you see here. It's you have to kind of dive into and get into the details. A lot of details, basically. But by steadily and with a lot of determination for the long term, you just get there eventually. And you have to learn along the way. Interesting. Thank you. How many people, on an average, were involved, and how did they get involved? That's different. I mean, we, for example, it took us quite a while to be where we are. So in 2012 already we got the key, and there's still some finishing work being done. So it depended a bit during that time. For example, the people doing construction work during the week sometimes, or just two or three people, and sometimes 10, 12. So it differed a bit along the way. And it's also, I mean, it's not the 80s anymore, so we don't have all, most of the people had a job as well. So sometimes that changed a bit, and then the number of volunteers. So basically we said there's like money, our budget, time and quality. There's these in project management kind of triangle, and we basically fixed the money thing and the quality thing, and time was kind of flexible in that sense. So it took in a way longer than maybe we would hoped, but by not put, I mean, also with volunteers you can put a lot of pressure on, in terms of time, on people with it, and they're just gonna walk away. So it just took a bit longer, but and depending on how many people, that determined the speed of the process. Yeah, but it must have been at least 150, maybe 200 different people through the years. So it's a load of people. Yeah. Some people for only a couple of weeks, and some people for years, and some people for the whole project. And how do they find you? I'm sorry? How do they find you? The people who work, how do they find you? Me? No, the project. The project, how do they know? How? Okay, well, yeah, just, for example, the crowdfunding helped, because I went to this, one of these courses. It's just basically a PR thing, so basically you spread. I mean, I got a social media overdose because of this. It's easy maybe, but it's, I don't do this anymore, but you get a shout out basically a lot of things. Hey, we're here and this project is cool, and then people get to know you. But also we were on, some of the volunteers came from volunteer kind of boards on the internet, but mostly word of mouth, I think. Yeah. I think in the back. Because like, how did you get it? Like, did you really like get this place for free, and then you never had to pay the gemeente anything anymore? Like, is that also why you were able to take so long building in that sense, because you didn't have any costs? Yeah. So that's indeed a special circumstance. I mean, it's kind of a luxury. I mean, during the negotiation, we had kind of a consensus with this VVD wethouder that we didn't want to have a long-term relationship. So, and that's, I mean, even with people you disagree with, you can agree on some things, and we could agree on that. So the entire thing was, okay, let's keep this simple, as simple as possible, and they had to come up with some kind of construction legally to kind of have it not turned back, and that turned out to be quite simple. And then basically we got the building without any debts. So there, and there's also nothing you have to pay to the Gemeente monthly? No. Okay. But, and we actually like that as well. They included in the agreement that, and there was included a anti-speculation clause. Mm-hmm. So if we could have sold off the building the minute after, but then we had to pay a certain amount of that money to the local council. And every 4 years, and actually this month again, that amount is reduced. So it started with 320,000 euros and now it's half of it or something. But we actually, it's also, we were glad to see that, because local council giving away buildings is kind of, yeah. So I think it's a good example of what a local council could do to prevent risk. I mean, you don't want to hand out just buildings like that, but give a lot of opportunity for a project like ours, and that indeed gave us the ability to an opportunity to just take time and arrange everything. Piggybacking on that, you talked about, I really like the part where you talked about the political leverage that you played, and so you had said that there was a couple of key organizations that convinced the local council to go to bat for you and to find a new spot. And what were those organizations? Well, those were two political parties, member of the coalition. So basically it was the Socialist Party and the D66. Those were the parties involved in the coalition actually looking out for our interests, basically. So in they, general. They, yeah, so not in. I mean, especially Socialist Party back then was, okay, this was one on our agenda. Okay, we think this is important, and I mean that was a result of our public campaigns back in the day, and they kind of embraced that. But do you think there was anything that Breiplatz Leiden did in particular that made them, I mean, because it is huge, right? Like this building, and so what do you think it offered that made them really say, we have to find a spot? I mean, one of the things was the Breiplatz was a dossier in the local politics for 30 years or something, and they wanted to finally solve it as well. So being a pain in the ass, kind of. Not just a pain. I mean, there were also things like the Weggeefwinkel that were valued, and they wanted to keep it. Yeah. And so even when the old place was evicted, they would make sure that they had a spot. That's what I'm curious about. Yeah. So the Weggeefwinkel, and what else? Just like in also, our own. Also Fabel van de Illegaal, so. Okay. You know what the organization? That's the immigrant support organization. So they also, they actually, the demand was for the local council to get a solution for them. Yeah. So indeed, that's the aspect that they didn't highlight is, and it helped also with financing, were a collection of initiatives all doing kind of a different thing. So with that's politically, but also to these funds, you have to explain what you do is also good for them. So, if you have a collection of initiatives, if you do have only a concert venue, for example, you can just apply for a limited amount of funding, or you can appeal to a limited set of political participants. But if you have a collection, you can serve everyone, basically. So with funding, you can sometimes highlight this aspect or that aspect or all of them. And in that way, we also convinced kind of also Oranje Fonds, for example. I don't know. We haven't published a lot of. They want also banners on their promotion material. You do it once, and then it's also okay. So it's not. And also one aspect is basically all these funds, they don't they don't want to fund expressly political initiatives. But then you translate it to maatschappelijk verantwoord or something like that. You have to be a bit creative with language, and then they sometimes start giving you money. For me it was also new, but some of the funds, they wouldn't even bother to come here and have a look. So it's just paperwork, and then basically if you have, and also I didn't highlight is you have to make sure the numbers are correct. So also for the accountant, they just do a check. Does it add up? Okay, yes. And then you get the check, and then that's basically it. But it's really vital that it's actually, you don't include mistakes or, so a bit of attention to detail is important. Can you mention how much money you got from the funds? In total, we had to fund 750,000. 300 of that is, I didn't mention that, is a mortgage with the Restauratiefonds. So they are specialized in mortgages for monuments. And they basically, their kind of subsidy is in terms of really good conditions, low interest rate, you can pay off any time you like. And it's all interest rate will be always much lower than what's available on the market. And I think about 300,000 for private funds as well, some private loans, and the crowdfundings. So, roughly. So it's 300,000 euros from funds? Yeah. Yeah, maybe a bit more. And we could do, apart from the building, we could also, for example, these nice speakers, we could also buy all the equipment for the venue. And here we decided we put all the money in the sound system and the rest we do secondhand. My employer, Naturalis, provided the lights, secondhand lights. So we kind of compromised in that way. All was much better than, for example, in the Bar and Boos. So depends also a bit of your baseline. But and slowly we're now, for example, Resistor is kind of running pretty okay. But for investments in equipment, we sometimes do small for funds. For example, the monitor speakers. Prince Bernhard still had some money left, so give that. Yeah. Maybe we have to. Maybe last question. Yeah. How do you run right now? Is it like fully volunteer or like paid volunteers, or people just pay? It's basically, during the reconstruction, it's all volunteers. Also, there's no coordinator paid or something like that. At the moment, some of the groups pay people. And also, one of the things is I mentioned the different tariffs. If you pay people, we're assuming you can pay a higher tariff, basically. So that's the way how we deal with that. But like within your own organization? The foundation, it's all volunteers. So it's a small group now, but yeah. And the venue and the restaurant is all volunteers? Yeah. Yeah, No one was getting paid. And do you know how much writers to keep everything running? Because that's a problem in a lot of places. Yeah. I mean, that's also here, and also getting younger people involved. I mean, during the entire, a lot of people from the Koppeningsteeg kept on going here as well. And then, I mean, you have this relation to the project, but getting new people and younger people involved is not something that happens just like that. But lately, it's for example, Resistor here is getting quite a bit of extra volunteers. But one of the challenging things is we do also maintenance. We try to do it as much as possible ourselves. And that's a bit of a challenge because it's still quite a bit of work to maintain the building, just painting outside and keeping it up. So that's sometimes a bit of a challenge. So we're looking into, okay, how much can we do? And maybe we have to change a bit the amount of rent, basically, if we want to pay someone to do that. And luckily now we have, in the past we had a budget and we think, okay, we probably can pay this and this, and now we actually have experience and know how much comes in and how much we can afford, so we might adapt that a bit. So regarding the volunteers, it's a problem for a lot of venues. So you get some volunteers, but do you actively have to seek them out, or do they come to you? At the moment, it's they more or less come to us. It's lucky. But it's also, yeah. It I mean, for example, I don't know if Yuri is here. Getting people for the late shifts, for example, that's. I mean, yeah, you have certain jobs or things that are harder to get people involved with. And it's also a matter of keeping people around and introducing them to how do we do stuff here. But so lately it's pretty okay, but we have had periods it was difficult and it's sometimes difficult to kind of not overburden the people who are already doing a lot. I don't have any magic answer to this. When you talk about volunteer work, it's retributive volunteer work with overhooding or pure volunteer work with no retribution? Just you mean like with a small amount of yeah. We don't do that, okay. At least at Resistor. The only sometimes it's it kind of was perceived as some kind of how do you call that currency. We hand out tickets for drinks, yeah. And so for example, people who do the cleaning, they get a number of tickets for drinks, but that's it. So we don't have a relation. This is just Resistor, by the way. But we don't have and also during the construction work, people got something just to get. It wasn't related to the number of hours people were making it, or something like that. How do you do it? Because I'm hearing all these amazing stories from DIY organizers and stuff like that. I'm currently trying to build like a venue in Hilversum, like in the basement. And before that, I was organizing like 5 shows a year, and it took so much time. And then I like put people like from Rotten Tooth and stuff like that, and they do this volunteer and then they have a job and how? it used to take up so much time, you know. So yeah, I don't know. it's indeed sometimes hard work. I can add to that. I volunteer for like all kinds of places, and what Leiden has is that people are very accepting of diversity in age, background. It's very mixed. And some other crews I have been at, it's very much a type of person. So if you're a little bit different, you don't fit in. So what is the beautiful about Leiden is the diversity of people, like from different really ages, cultures. And that is really something to think about, because I've been in crews where I'm like, hey, I'm the oldest person here and no one's talking to me. So yeah. Things like that can really make a difference. I think we have to move on. Yeah, we have to move on. But is it correct that the program is a half an hour early than on the set? I want to mention that those guys were pushing me to start, and I was like, oh, so we are ahead of schedule. Because we missed the tour. My name is Paul, and I'm 46. I've been doing concerts since I was about 17 or something, so David and I are good friends, and so he's 50% of his time, his life he's spending on this kind of stuff, so he needs a bit more. I got inspiration in 2019 to try to continue DIY meeting in Oki, Amsterdam. Arnold is sitting over there. Together we've been talking about how can we do this. I also had a couple of chats with Eric, who's now in Amsterdam, and he used to be active in Nijmegen, still is, by the way. We had no idea what the turnout would be, so I'm happily surprised to see so many faces and a lot of people that I don't even know. So that's awesome, because that was the main goal, like who is active where, and let's try to meet again. That's one of the goals for this afternoon. So it's also funny that because of this day, there may be a rumor that maybe next year we can make it in the south of the Netherlands. Some people are interested in keeping this alive and learn from each other, to talk and to see how we can move towards the future. I'm happy to see Lucas, because he's a veteran, and I have to think about one of the first crazy events that I've witnessed in the 90s at the old Warm Dodorama, at the Vera de Maat Festival, with a crazy number of acts, and it's a day that I will never forget, I hope. because it was amazing, and it you know, this being active in this music stuff, with this music stuff, and working, combining it with a profession, for me, I need this kind of things, activities for inspiration in life, to become a better professional as well, because I'm a nurse in psychiatric care. And basically what I do is, for the people I try to help, setting up a show. All the elements that are in organizing a show or an event or working out a tour is what I do in my profession as well. And when I'm stuck in my profession, I try to think of, okay, what do I do in music? And what do my friends do? Or what you know? So there's a lot of inspiration coming from this field. For me, I'm not a musician, and I will never be one, so I'm only organizing stuff. But I need this. It's a love and hate relationship every now and then for over when I get older, because it takes more energy and more stress as well. but I'm still there, and I to continue this for as long as I can. So thank you for coming. We have a little break. You can get a drink. There will be some snacks, and then we continue to talk in smaller groups about a couple of topics that we will explain after the break, if that's okay with you. Maybe there are questions. How long is the break? That's a good one, because you need a break. 15 minutes, 20 minutes, is that okay? Yeah. Nou, ja, dat is interessant allemaal. We hebben eerst het succesverhaal van Resistor mogen horen. Nou, dit is Paul Zwitserloot, neem ik aan. Dat ben ik, ja. I presume. Oh, wacht even hoor, even levels goed. Nou, dat is lekker. Een hoop mensen die ik niet kent. Nee? Dat vind ik ook altijd leuk. Ik word natuurlijk ook ouder en ik kom niet meer overal. Ja. Maar dat neemt niet weg dat je wel een hoop mensen nog wel kent die al heel lang actief zijn. Ja. En dat is leuk, maar het is vooral ook heel tof om nieuwe mensen te zien. Want dat is eigenlijk natuurlijk wel hoe het zou moeten. Hè? Ik bedoel, op een gegeven moment wil ik ook een keer op de bank zitten. En dan moeten er weer jonge of andere mensen. Jonge mensen, het hoeven niet eens per se jonge mensen te zijn, hè? Maar dat er wel weer gewoon nieuwe mensen komen. Ja. Maar niet alles hoeft maar jonger. Weet je, iedereen doet een beroep op jongeren, maar het moet in beweging blijven. Ja. Het is heel belangrijk dat iedereen eens een keertje proeft van deze vrijheid. Ja, dat denk ik. Of dan de ruimte, hè, want dat is ook zo'n ding. Wat David ook probeerde duidelijk te maken. Ja. Op het moment dat er een ruimte is, dan gebeuren er dingen. Ja, precies. En, datzelfde geldt met alle kraakpanden die er waren, die nu weg zijn. Je merkt pas wat het effect is als die plekken er niet meer zijn. Ja. Voor jezelf, maar ook gewoon voor de, voor de samenleving. Voor je publiek en voor de samenleving. Ja, absoluut. Absoluut. Gemaakt, ja, dat geloof ik gelijk. Ja. Heb jij nog specifieke vragen? Want anders ga ik even een drinkje doen. Ga ik nog even wat zonlicht pakken? Weet je het programma? Want ik kwam te laat binnen. Ja. Ik zag geen programma hangen. Ik had het wel online geprobeerd op zoveel mogelijk plekken te zetten. Wat het programma nu is. We hebben nu rondleiding gehad, presentatie gehad. Ja, die rondleiding, hè, verdorie. Heb je die gemist? Er zijn nog mensen die ook nog theaterruimte kunnen laten zien. Oh, ja. Dus dat komt goed. Is dat niet een van de groepjes? Ik ga nog even door het gebouw heen ofzo. Ja, dat was het plan, maar er komen er nu wel heel veel. Terug te komen op het programma is, om ook weer eens stil te staan bij de uitgangspunten van de DIY community. David geeft ook al aan, wij hebben wel geld gekregen van fondsen waar we ons eigenlijk niet mee kunnen vereenzelvigen. Ja. Maar tegelijkertijd hebben wij hier in Leiden ook wel een beetje een pragmatische aanpak op sommige gebieden, waarbij we dan wel zeggen, Oké, het geld is er, we hebben het nodig. Hoe erg is het? Moeten we dat misschien toch doen? Maar autonomie in de weg. Absoluut. Ik bedoel, het zijn natuurlijk niet de meeste. Een loterij heeft natuurlijk niks te maken met solidariteit. Nee. Om maar eens iets te noemen. Nee. Het heet de vrienden. Ja. Nee, dat is waar. Nee, maar, dus dat is een onderwerp. Gewoon de verschillende aspecten die eraan zitten. Ja. Maar er waren ook vragen. Een aspect van waar je geld vandaan maar ook hoe je het hele DIY is natuurlijk een beetje een vaag begrip, soms een beetje containerbegrip. En wat verstaan wij daar nu nog onder? Ja. En datzelfde geldt met een onderwerp wat werd aangevraagd door vrienden uit Utrecht. Over de financiering. Ja. Hoe gaan we om met alle legale stappen die we tegenwoordig moeten nemen? Bijvoorbeeld om een beentje €100 te kunnen betalen, moeten we dingen invullen. En dat is technisch te begrijpen, hè. Theoretisch gezien begrijp ik dat. Ja. Maar het slaat natuurlijk soms helemaal nergens op. Het slaat een beetje door, maar als je het niet doet, en dan sluiten we aan op wat David vertelt, dan krijg je op een gegeven moment dus gezeik. Dat wordt dus een ding. En we zullen straks vanaf 3:30 een groter gesprek hebben over diversiteit. En hoe we daar een rol in kunnen spelen. Door bijvoorbeeld oog te hebben, aandacht te hebben voor wie staat er op het podium. Maakt het uit of er alles anders dan mannen op het podium staan. Misschien moeten we het zo stellen. Mannen, vrouwen, kleuren. Dat is natuurlijk wel een ding. Hè. En, ook daar moeten we oog voor hebben, want dat is gewoon een onderwerp. En we willen liever op tijd dat gesprek aangaan dan dat het een discussie wordt die van buitenaf naar binnen gezeild komt. Waar we alleen maar onaangename verrassingen door krijgen. Dus we moeten in gesprek blijven. Ja. En werkt het bij Resistor dan een beetje? Want ik ken de Okie natuurlijk vrij goed. Daar heb je allemaal groepjes die concerten organiseren. Ja. Is dat bij Resistor ook een beetje? Een beetje. Dat is natuurlijk, als je diversiteit wil promoten, dan kan je natuurlijk daar je speerpunten in brengen. Zeg maar. Ja. Ja, nou wij zijn natuurlijk geen Amsterdam in die zin. Dus dat maakt wel een verschil. Er zijn zeker wel groepjes die wel eens wat organiseren, maar het is nog een beetje schraal. We hebben maar een kleine groep mensen die het programma beheren. Die organiseren zelf ook evenementen. Of die nemen de verantwoordelijkheid op zich, zodat iemand anders zeg maar aanspreekpunt voor een ander, zo moet ik het zeggen. Maar er zijn nog, we hebben nog niet zo'n infrastructuur zoals Amsterdam, dat er 10 groepjes zijn die, die met regelmaat iets organiseren. In ontwikkeling. We zijn begonnen toch eigenlijk? In feite wel. Kijk, we hebben ruimte, we hebben techniek, we hebben mensen. We hebben op dit moment zeker een goede balans in alles, begrijp ik, van de anderen. Dus de mogelijkheden zijn er gewoon. En kijk, het kost in tegenstelling tot andere grote zaal hier in Leiden, die moet je afhuren. Bij ons hoef je niet iets af te huren, maar het moet wel publiekelijk toegankelijk zijn. Dus dat is de enige voorwaarde. Je kan hier je verjaardag komen vieren, bij wijze van spreken, maar dan is het dus wel een publiek event. En dan kan je een paar bands uitnodigen die jij wil, maar die staan wel op de poster. Dus zo proberen wij het te benaderen. Dus, vooral de ruimte te bieden. Nu gaan we wel drinken. Ja, het is tijd om even ergens anders te wandelen. Dat was Peter Zwitserland. Jij was toch ook van die enorme fietstocht? Ja, fietsen en hardlopen. Ja. Jij ging toch langs alle. Met David ben ik nog steeds bezig. Ja, nog steeds joh. Ben je nog steeds aan het fietsen? We hebben 75 plekken zo'n beetje bezocht nu. 75? Ja, maar dat zijn dus allemaal plekken van kraakpanden, broedplaatsen, een paar ateliers. Gewoon podia die er gewoon. Gewoon goed hun werk doen, zeg maar. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld, wat een hele interessante plek is, is het Vogelnest in Dordrecht. Dat is een koffiezaakje in een probleemwijk. En iemand vanuit de DOI-gemeenschap, ik ken hem volgens mij nog van vroeger. Ja. Die is daar een koffiezaakje begonnen om meer verbinding te krijgen in die buurt. Dus daar werken mensen gedeeltelijk een beetje betaald. Maar wat het leuke daarvan is bijvoorbeeld, is dat je daar koffie kan drinken. En stel jij hebt genoeg geld, dan zeg je nou ik betaal nu 5 euro. En dan betaal je een soort van 1 of 2 kopjes koffie voor anderen die ze weg kunnen geven. Waardoor ze mensen binnen kunnen halen die niet zoveel geld hebben. Dus dat soort plekken bezoeken we ook. We bezoeken eigenlijk alle plekken die raakvlak hebben met de woonstrijd, met solidariteit en met de muziek. Maar jij moet wat doen. Ik heb nog twee hele kleine vragen. Ja, ja. Is er ergens een soort logboek of zo voor die plekken waar je geweest bent? Ik heb een lijst. Ik heb hem ook op Facebook gezet. Mag natuurlijk helemaal niet. Nee, heel goed. Daar mis je ook niks aan. Helemaal niks aan. Kijk, dat is dus... Een lijstje kan je ook gewoon op de site zetten. Ja, dat klopt. Alleen, dat is ook een mooi detail. We zijn bezig met een nieuwe site. Of ze zijn bezig met een nieuwe site. Maar kijk, wat net al ter sprake kwam. Wij hebben allemaal natuurlijk gewoon werk. En we doen het allemaal daarnaast. En David die doet niet alleen de boekhouding. Maar dat is ook een deel van de techniek. Dus dat maakt het ingewikkeld. Nee, je stelt een goede vraag. Als het goed is, heeft David een carousel gemaakt van veel foto's die hij gemaakt heeft. Dus we hebben voor al die plekken maken we foto's. Allemaal dezelfde. Dezelfde setup. Daartussen wordt een soort van carousel. Is er wel, dus het is toch volop in ontwikkeling. We moeten nog naar Brabant, we moeten nog naar Limburg, we moeten nog naar Gelderland, Overijssel, Groningen, Friesland. Ja. Oh, serieus? Ja joh, we gaan er nog allemaal heen. Nou, nog één tip, dan heb je Noord-Holland al gehad blijkbaar. Veel, maar niet alles. Nee, want je hebt vast nooit gehoord van Parknest. Nee. Nou, kijk eens aan, daar moet je ook naartoe. Waar zit dat? In het Flevo Park. In het park. Er zit een uitspanning en die was failliet en er gebeurde niks meer. Er was een speeltuintje en een wc, maar er kwam niemand meer bij. Dit hebben ze gekraakt. Waar zit dat in Noord-Holland dan? In het park, in het Flevo Park in Amsterdam. Oh, midden in het Flevo Park. Oké. Het is een hartstikke leuke plek. Ja, nou, goed om te horen. Maar Amsterdam heeft... Nee, maar dat maakt niet uit. Kijk, we gaan het zeker nog wel ergens neerzetten, omdat het namelijk ook gewoon een wijs gaaf overzicht is. Het is bijna een kunstproject aan het worden. Maar Amsterdam heeft ontzettend veel verborgen plekjes. Maar van Amsterdam weten we het, zeg maar, dat er veel gebeurt. Maar als je goed gaat kijken... Dan zijn er gewoon heel veel plekjes die misschien niet direct allemaal dat 100% activistisch of politieke hebben, maar die er wel toe doen. Ja. Die wel een bijdrage zijn aan een leukere sfeer. Want die hebben we nodig. Ik ben zo blij dat jij er bent, joh. Ja, nou, dat was Paul Zwitserland. Het is toch een grote instigator van alles. Even kijken of de ene jongen. Oh ja, kijk, daar is de jongen de opleiding. Ja, kijk. Hallo. Hoi. Hey, nou, je hebt een volle mond, dus dat is heel geschikt voor Radio Pattegoed. Jij bent Mark, nee? David. David, oh ja, nou ja, zat ik nog dichtbij. Ongeveer. Je hebt net een heel verhaal verteld over de geschiedenis van het gebouw en zo. En ik ben echt zo diep onder de indruk, joh, dat jullie het gewoon voor elkaar krijgen dat de gemeente een gebouw geeft. Ja, dat is wel bijzonder. Dat is ook niet iets wat zo makkelijk te kopiëren. Maar het gaat dus wel 30 jaar aan vooraf of zo. 30? Zoiets, denk ik. Ja, het verschilt een beetje. In de Koppingsteeg zaten al heel lang initiatieven. En dat is vanaf midden jaren 90 echt een beetje als vrijplaats benoemd en herkend. En toen hebben we tot 2005, toen zou het ontruimd worden en is een flinke campagne gevoerd. Jaargetallen moet je me een beetje vergeven, maar er is heel intensief campagne opgevoerd. Mm-hmm. Toen zou het gelegaliseerd worden, allemaal toezeggingen gedaan en dat is uiteindelijk geklapt. Steken laten vallen. Ja, dat vinden we wel. Alleen. Juridisch gezien kon er een ontruiming plaatsvinden. En die heeft ook plaatsgevonden. Ja. Maar toen lag er wel een uitspraak van de gemeenteraad van hé, maar er moet wel een oplossing komen. Oh, oké. Ja. En dat hebben we linksom of rechtsom. Hoe we het precies gedaan hebben is een beetje de vraag. Maar is dat, hebben we aardig weten om te zetten in dit gebouw eigenlijk. Ja. Maar jullie kregen een sleutel in 2012, zei je? Ja. 12 jaar. Ja. 12 jaar aan het bouwen geweest. Nou, kijk, het grootste deel van de bouw was wel, zoals die zaal, die was net voor corona uitbrak klaar. Ja. Toen hebben we 3 shows gedaan en toen kon die weer dicht. Ja. Op zich was het wel fijn, gegeven de pandemie. Dat we toen hebben gezegd, nou dan gaan we ook helemaal dicht en maken het af. Ja. En dan maakte de boel wel logistiek een beetje makkelijker. Maar inderdaad, het heeft gewoon best een hele lange tijd gedaan. We hebben wel allerlei activiteiten gehad ondertussen. Hè. Dus deden en verbouwen en ook gewoon concerten en dingen in die tijdelijke situatie. Ja. Dus wel een plekje wat bruikbaar was. Bijvoorbeeld de weggeefwinkel, die was ook de hele periode is open geweest. Oh, dat vind ik trouwens ook wel heel grappig hoor, dat die weggeefwinkel echt wel een gekoesterd ding was voor de gemeente. Het was ook de eerste weggeefwinkel in Nederland. Oh, serieus? Dus nu zie je dat bijna in elke stad of dorp bijna een weggeefwinkel. We hebben ook samen met Paul, mede-organisator, vaak tours gedaan met lopen en fietsen. Dus we hebben ook een aantal weggeefwinkels door het land langs gekomen. Ja, we hadden het er net nog over. Ik heb dat toen een beetje gevolgd via de e-mail. Ja, geweldig. Ja. En jij bent ook nog bezig met de documentatie van die enorme trip, toch? Want jullie zijn al bij honderden plekken geweest. Ja, ik heb wel wat foto's zo meteen die we gaan tonen. Ja, het zijn vrij veel. Ja. Paul heeft de telling volgens mij, maar het zijn er inderdaad een paar honderd. Ja. We hebben nog een paar provincies te gaan. Ja, en het weer wordt weer wat gunstiger. Ja, vandaag zou ik kunnen fietsen, maar ja, ik heb geen tijd. Nee, ja. We hebben ook nog wel eens door de sneeuw gefietst. Maar hoe gaat dat dan? Want jullie gaan dan fietsen, maar ga je dan iedere keer vanuit hier daarheen of zo? Tot nu toe hebben een aantal varianten, soms een rondje. Ja. En soms gewoon van hier naar Paul die is een keer gaan lopen naar Duitsland. Zo. Dat is hardlopen, ja dat was toen. Maar het hardlopen is nu fietsen geworden en dan fiets je gewoon één bepaalde kant op. Het liefst met de wind mee. En dan, Heb je gewoon voor tevoren even gevitaliseerd. Maken we een route langs dingen. Hoe komen we erachter dan? Wat voor plekken er nog zijn? Zoveel plekken, dat verbaast mij ook een beetje. Ja, nou, het zijn niet allemaal helemaal dezelfde soort plekken. Het is weggeefwinkels of wat kleinere initiatieven tot ja. met wat grotere dingen. Ja, Paul is meer de netwerker, dus die krijgt van alle kanten suggesties of dingen die hij al weet. En wat is jouw rol dan? Je zegt Paul is een netwerker, ben jij de bouwer? Ja, nee, meer organisator, een beetje achter de schermen. Ja. Dus, ik ben best wel onder de indruk. Ik vind het heel jammer dat ik die rondleiding gemist heb. Ja, ik denk dat we straks nog wel een rondje met de mensen doen. Ja. Dat kan wel ergens tussendoor. Ja, dat lijkt wel. Als dat gebeurt, trek mij even aan mijn shirtje. Ja, zeker. Ja, even kijken hoor. Wie gaan we nog meer lastig vallen, denk je? De jongen met die harde stem, waar is die? Zo grappig. Harde stem. Ja, die zei, hoe doe je dat nou? Zo. Oh, die, ja, die. Is dat niet deze? Oh, wacht, ja. Ja, dankjewel. Nou, hey, dankjewel. En keep up the good work. Ja. Ja, nu, ja, op een gegeven moment, dat was wel aardig. We hebben eerst allemaal campagne gevoerd en daarna was het gewoon maar de vraag van hey, wat gebeurt er en heel veel onzekerheid. En toen we hier de sleutel hadden, weet je gewoon, elke spijker die je slaat erin, die zit er gewoon. Ja, die is voor jou. Ja. De spijker, die gaat nu en die zitten er nu allemaal in, zeg maar. Dus. En hoe groot is het eigenlijk? Want ik heb echt geen idee. Kun je er niet tegen? We hebben iets van... We hebben iets van 740 vierkante meter vloeroppervlakte. Dus, okay. Ja, en in de zaal kunnen 135 mensen. En wat is dan de oppervlakte van de zaal bijvoorbeeld? Om een beetje een idee te krijgen. Want ik vind dat Ja, 60 meter. Maar is er dan achter die zaal nog meer of zo? Ja, dus als je hier... Ja, dat is al heel lang meer. Er zijn drie beuken, is het geloof ik de goede term. Ja. Dus links hebben we een deel van het gebouw. Daar zitten dus ook kantoren en werkruimtes. Ja. En de keuken. Ja. En het loopt helemaal naar achteren door. Dat zal een meter of... 30 zijn. Okay. En het middengebouw, dat is vooral de zaal en de restaurant. Yeah. En dan rechts beneden weggeefwinkel en boven theater. Oh, dat zit nog rechts van hier. Ja. Dat heeft een andere ingang of zo. Ja, aan de voorkant. Ja. Kijk, is die open, denk je? Volgens mij is die nu open, ja. Is er dan ook iemand als die open is of niet? Kijk maar. Nou, even kijken bij de weggeefwinkel. Oh, daar, die deur. Ja. Nou, de deur staat open. God, wat is het lekker buiten, zeg. Hey. Het is verschrikkelijk om binnen te doen. Ja, nou, mensen. Graag mensen. Ja, dankjewel. Hé, hey, maar, nou, dankjewel. Ja. Ik ben Hans. Oh ja, ik moet nog mijn, ik moet mijn kaartjes een beetje verspreiden. Hier, wacht, kijk. Ik kom er ergens neer. Ja, ah, ja. Waar ja, dat was een bakje. Ik heb er nog meer, ik, ja. Zal ik hier nog kort doen? Er zitten nog een paar plastic erbij. Alles wel op de flyer. Ja. Ja, ik heb ook nog een grotere, die ga ik even ergens ophangen. Nog. Oh, ja. Zo. Dankjewel. Nou, dat was David. Hallo, goedemiddag. Zie je wat een drukte, joh. Zo. Hallo. Ga eens kijken hoe het hier lopen, dan kijken we wel wat verder. Nee, dat maakt maar niet uit hoor. Hallo. Hallo. Hoi. Wie is er van de winkel? Geen zin in. Oh. Nou, dan ga ik... Jij bent klant of ben je... Ik ben gewoon een klant. Oké. Okay. Ben je iets specifieks aan het zoeken of niet? Nou, mijn partner die zoekt altijd specifieke dingen voor de kinderen, kleinkinderen enzovoorts. Oh, kijk. En voor mij, ja, het is maar wat je nog leuk vindt. Zijn er veel leuke dingen? Ja. Er is veel te vinden, maar ja, het is maar net aan wat je nodig hebt. Dus ja, dat veel alles boeken, cd's, Het is een mooi concept, dat vind ik eerlijk gezegd, dat meen ik echt hoor. Ja, ja. Wij brengen ook spullen wel hier af en toe hoor, dus precies. Moet aan twee kanten komen hè? Ja, zo dus, werkt Maar voor, is het voor RTV West? Had ik niet gezegd, we zijn live op Radio Pattenpoel. Nee, dat mag maar niet uit. Mag maar niet uit. Ik vind het geen probleem om in de picture te staan. Nee, maar wij doen alleen maar geluid. Oké. En wanneer wordt het uitgezonden dan? Nu. Het is live. Ja, joh. Oké. Nee, maar kijk. Het is Eldorado aan spelletjes. Ja, en lampen. En als je kleinkinderen hebt en kinderen, en vooral de kleinkinderen groeien eruit, je brengt alles weer terug en je zoekt voor andere leeftijden, nieuwe dingen. Dus je komt uit Amsterdam? Ja. Okay. Ja, ik was gisteren nog bij de resistor. Daar ben ik eigenlijk nog steeds. Maar dit is dus een uitzending van, hoe heet het? Radio Paddepoel. En dat is het Amsterdamse centrum of zo? Ja, dat komt nog uit de Kraaktijd. Ik was er gisteren in Amsterdam bij het Rijksmuseum. Oh, bij de Rijks, wat? Was je aan het protesteren? Nee. Dat heb ik wel gedaan hoor. Ik heb vroeger ook in Amsterdam gewoond trouwens. Maar nee, gisteren gingen we echt kijken naar schilderijen van Rembrandt en van Gogh. Dat is een enorme rij. Echt. Ja. Wat ik echt ergste vind. Ik ben een toeristenhut geworden, joh. Wat ik echt wel ergste vind. Als je terug moet, de files. Ik woon in Zoetermeer. Oh, god. Ja, daar haat ik het. Ja. Maar we gaan niet zuren. Ja, we blijven positief. Ja, precies. Ja, niet zeker. Hoe lang staan jullie dan? Als je niet in de file wil staan, pak je gewoon de trein. Tuurlijk, nee, dat kan ook. Nee, dat heb je maar gemaakt. Maar wat wij doen, het parkeergeld in Amsterdam is duur. Ja. Dus wij gaan bij de Amsterdam, ik heb vroeger naar Wouwstraat gewoond, de Tolstraat. Oh ja. Sorry. Bij de Amsterdam achter heb je een woonwijk en daar kost 72 per uur. Nou, 5 uurtjes, oké. Okay. Maar als je bij het centrum komt, zit je bij €40. Maar wij nemen de fietsen mee achterin. En dan fietsen we. Ja, je hebt je eigen fiets. En dan heb je auto ook voor nodig. Precies. Dat is ook weer lekker. Ja, joh. Ja. Kun je fietsen huren? Ja, joh. Kun je fietsen huren in Amsterdam? Ja, dat kan zeker. Hoe kost die dan? Ja, dat weet ik niet, want dat doe ik nooit. Ik heb mijn eigen fiets. Hele oude races, dat vind ik. Ja, weet je, maar als je een fiets koopt in Amsterdam tweedehands, dan zit je zo aan €150 tegenwoordig. Is dat zo? Ja, joh. Gewoon die oude fietsen? Ja, joh. Bij ons kopen ze, bij ons houden ze gratis. Ik woon natuurlijk in Zoetermeer. Ja. Kijk, Marktplaats, gratis afhalen, fietsen, herenfietsen, kinderfietsen. Ja, maar hoe is dat in Amsterdam niet zo? Zo'n scène, zo'n scene? Ja, dat is misschien ook. Ja, die is er ook wel. Maar weet je wat ik doe? Ik pak ze gewoon zelf. Ik ben bijna klassieke fietsendief. Maar ik doe alleen als er een stekkertje op staat van de gemeente. Ja, dat vind ik ook. Zo van, als jij deze fiets niet voor 27 maart weghaalt, dan halen wij hem weg. Nee, maar ik vind het zelf gelijk. De gemeente. Leggen ze bij ons ook. En dan gooien ze hem op een hoop. Ja, ja. En dan verkopen ze per kilo, weet je. Ja, ja, ja. Nou, en dan geef mij die fiets, maar ik fix hem wel even. Nee, maar ik vind het ook gestelen, want bij ons staan ook de fietsen in de weg. Ja. Stikken ze erop. En wij mogen rustig weten, ik repareer fietsen. Ik haal alles wat grofvel vandaan, banden, wielen. Ja, tuurlijk, en ik repareer mijn fietsen, maar daar neem ik ook eens fiets mee, hoor. Zeker weten. Ik sloop alles eraf, ik zet hem terug. En dan kunnen ze, hem verkopen. Nee, maar we hebben een station. Ik pak zo'n fiets, ik knap hem helemaal op en dan geef ik hem gewoon iemand. Ja, dat kan je ook doen natuurlijk. Ja. Heb ik ook gedaan, joh. Hoe moeilijk is het, weet je? Als een mand op moet, dan kost hij een paar euro. Ja, daarom is het zo'n mooi concept gewoon. Ja, weggeven. Als je ziet dat het bij het grof vel ligt, zeg maar allemaal. Ja, joh. Bij ons zit er meer. Ja, wij hebben een half huis ingericht met het mooiste ding. En dan denk ik, de afvalberg van de mode, van de kleding, alles. Ja. Alleen al de afvalberg van ongedragen kleding is niet te overzien. Maar ook het eten. Eten, gigantisch. Wij zitten op markten zoals Google en zeggen, dan kan je heel veel eten afhalen. Ja. En dan geven wij het weer weg aan onze kinderen of wat dan ook. Maar ook in de containers, wat ingepakt zit. Maar je weet er alles van, denk ik. Ja, ik hoef niks te vertellen. Nou, er zijn in Amsterdam, ik weet niet of dat elders ook zo is, er zijn een aantal van die focus, een soort restaurantjes. Ja. En die halen gewoon voedsel van de... Is dat tv geweest volgens mij pas geleden? Halen de containers en maken ze maaltijd van? Halen ze uit de containers of ze halen het bij de markthallen, weet je wel. Zo'n grote centrale markthallen, daar gooien ze ook en dan lopen de bandingen weg. Ja. Nou, als je daar vlak voor gaat staan met je netje, dan heb je echt genoeg te eten voor iedereen. Ja, ik zag laatst een documentaire dat mensen s'nachts ook gegeven met gewoon een groep die dat ook doen. En die halen echt de lekkerste dingen ingepakt uit de containers en maken er maaltijden van, ook voor mensen met weinig geld en zo. Ja, tuurlijk, ja. Ja, waarom niet, weet je wel. Het is er gewoon. Ja, share and enjoy. Het is natuurlijk helemaal veranderd in die periode. Toen ik geboren werd, was het al even iets anders. Ja, dan anders had je gewoon toch allemaal net genoeg en dat is veel mooier. Ja. Mensen gingen elkaar niet bestelen ook. Nee. En dat is echt zo, omdat ze allemaal hetzelfde schuitje zat. Hoe minder je hebt, hoe meer je deelt. Ik zag het, ik was in het Oostblok een tijdje geleden hoor. Ja. En wij hadden kwamen als toeristen gewoon wel geld genoeg. Ja. Die mensen ontvingen in het platteland, ik had een fietsvakantie in Hongarije. Ja. Die mensen hadden niks, maar we moesten alles op te eten en die gingen wachten tot we klaar waren. En die hadden niks in huis. Ja. Toen gingen, wilden wij wat geven, toen waren ze zelf beledigd. Ja. Dan zeggen ze, nee, jullie zijn gasten. Ja. Ja. Dan kom je terug in Nederland en dan zie je het ontevredenheid. Ja, ja, ja. Dat, toen dacht ik, dat zijn we verwend hier. Ja. Dus daarom? Ja, daarom zitten ze de weggeefwinkel. Paar schoenen, 8 jaar oud, broek. Ja. Kleding van 30 jaar geleden. Je broek is wel een beetje gescheurd. Ja, en neem mij die keer ook nog aan. Tegenwoordig. Ja, precies. Maar dat vind ik nog het ergste, hè, want er zitten dus die kinderen in Bangladesh. Ja. Met zo'n bloedende handjes zitten die spijkerbroek kapot te scheuren. Nee, dat was, en deze was nog van de Primark, hè, dus dat was foute boel. Ja. Maar, het is zo moeilijk om geen bloedkleren te kopen, joh. Nee. Het enige wat je kan doen is naar de weggeefwinkel. Hè? Ik kan makkelijk kleding. Het is al weggegooid. Ik kan makkelijk nieuwe kleding kopen, maar wat is, ik draag kleding van 20, 25 jaar geleden, moest het gewoon nog goed zijn. Ja, ja, en dus een hemdje kan je ook niet meer kopen. Die vind ik leuk. Ja, ik heb ook een jas van 20 jaar. Die had ik nieuw gekocht. Ja? En die draag je nog steeds? Winterjas. Snowboardjas. Dat is mooi. Warm. Oh. Ja, nou, ik kan wel zeggen warmte. Ik draag al 12, 13 jaar geen jas in zomer en winter niet. Oh, okay. Nooit meer. Ik wil nooit geen jas. Omdat ik fiets veel. Ik kan lekker bewegen. Ja. Dit weer doe ik een hemdje aan, straks doe ik een hemdje aan. Dat is naar huis fietsen. Ja. En ik heb 5 prachtige leren jassen hangen nog thuis. Ik heb de bal op het Waterloopplein gekocht. Oh, jaar geleden. Ja. Een 3/4 originele. Ja. Ik draag ze niet meer zo warm. Ja. Dus, kijk. Ben jij Stratego? Nee. Ik hou niet van vechten. Ik ben ook niet in dienst geweest. Kijk, ik zoek nog een backgammon. Nee, die kan ze wel nemen, toch? Die staat er niet bij. Nou, maar zij is toch al aan het kijken. Dan, wat jammer. Hé, maar ik ben hier eigenlijk helemaal niet. Nee, okay. Ik ben eigenlijk hiernaast, want er is een interessante conferentie aan de gang. Oké. Okay. Het is een conferentie. Waar gaat het over? DIY. Oké. Okay. Gaat het over? Plaatsen waar je bandjes wil horen die echt DIY zijn. Okay. Waar het geld naar de goede kant gaat. Ja, dat is het beste. Weet je wat er is. Ja. Dus mag je niet zijn eigenlijk. Dit is een van de initiatieven van de resistor. Dus ik wou dat heel graag even zien. En ik vind het echt de eerste keer dat je hier bent. Het is druk. Ja, er zijn niet zoveel weggeefwinkels, hoor, want wij komen uit Zoetermeer. Maar in Den Haag, waar ik dan wel geboren ben, echt Haag ineens. Dat dacht ik al een beetje te horen. Dat was goed. Ik wilde vroeger nooit aan Haag uit en nu wil ik niet meer de Haag in. Oh. Nee, ik ben er wel klaar mee. Ik ben allemaal klaar mee. Nee, maar dat tezijde, daar heb ik volgens mij ook wel een weggeving. Maar er bestaan niet zoveel van, hoor. Ja. Er zijn er 2 volgens mij. In Amsterdam hebben we toch wel. In Amsterdam zijn er veel, ja. Maar weet je wat het is? Die zijn altijd bij kraakpanden. Ah. Kijk, en er zijn een hoop mensen die daar gewoon niet komen. En dat vind ik wel jammer. Die hebben zo'n taboe, hè? Misschien een kraakpand. Ja. Misschien een soort een angst of zo. Maar goed, ook bij de binnenbrit, wat dan een voormalig kraakpand is. En wat nu gewoon een collectief is wat in eigen beheer van alles kan doen, maar daar ook hier ook onderdeel van is. Mm-hmm. Daar is ook een weggeving. Okay. En daar kom ik ook graag. Maar ja, dat is vergeleken met dit. Is dat niks? Is dit is het beter? Het is vrij klein. En het is ik vind het wel heel groot, hoor. Ik vind dit best groot. En er zijn heel veel mensen. Ja, dit is al jaren, hoor. Ze hadden hier voor een ander pand. Ja. Altijd druk geweest. Waar komen hier al 10 jaar of zo. Ja. Ze kennen elkaar natuurlijk ook allemaal. Als je kijkt wat een keuze hebt. Ga eens naar de winkel wat je moet kopen. We vergelijken wel eens. Ja, wel een kinderfietsen nodig. Dan ga ik altijd gratis kijken in de marktplaats. Kinderfietsen. Ja. Ja. Gratis. Hetzelfde kinderfietsje betaalt verderop 35 euro. Tweedehands. Maar zo gaan we met alles. Ja, het is je tijd of je geld. Je moet hier gelukkig zijn. Hè? Dat maakt mij de kleding niet uit. Ik een t-shirtje of een paar euro. Maar het zit me niet. Ja. Het gaat om je innerlijke. Als jij het van je buiten moet hebben. Dan maak je aan, Nee, je moet goed in je vel zitten. Maakt niet uit hoe het eruit ziet. Maar zie je, wat ik ook merk. Hè? Ik ben best wel mensen. Ik heb ook in de zorg gezeten. Ik heb veel mensen. Oh, ja. En dan merk je gewoon. Als je goed in je vel zit, maakt niet uit hoe het eruit ziet, dan heb ik contact. En dat zijn mensen, en daar gaat het om. Ja. Iets van, vroeger was ik heel ijdel, ik heb ook in die kassingbureaus ingeschreven gestaan, ik heb wel eens dingetjes gedaan op tv. En die wereld was ik zo gespuugd had, dat arrogante van, als er een lampje kapot is op de set, dat ze een uur moest wachten. En het onderlinge arrogantie denken dat ze zo belangrijk zijn, ik ben echt mee gestopt. Maar ik bedoel, toen was ik heel ijdel en zo, maar nu denk ik, je moet het met jezelf doen. En dan merk ik gewoon mensen vriendelijk. maken. Ja. Ik hoef niet te slijmen, ik ben geen slijmbal, ik ben een realist. Ja. Maar op het algemeen zijn mensen tegen mij aardig. Maar, ja. Dat is mooi, toch? Ben jij vooral gezegend met gezond verstand en een goed humeur? Nou, zeker. Maar kijk, als je twee mooie kinderen hebt en vier kleinkinderen die waar ik echt van geniet, waar ik echt voor ga. Ik ben echt gek op kinderen. Ja. Ja, dan denk ik, maar, dat zie je mijn leven. Wat moet dan anders nog? Dat heb ik genoeg, toch? En partner? Nou, oh, zoveel jaar bij elkaar. Vroeger ben ik nog een keer getrouwd geweest. Oh. Maar we zijn nu heel veel jaar bij elkaar met haar dan. En dat is mooi. Ja. Dat is ook niet altijd. Nee. Ik heb ook veel relaties gehad. Dat is heel bijzonder. Het is tegenwoordig. En dat is ook een mooi. Dus dan denk ik van, oké. Okay, en dan zie je ook de waarde van elkaar steeds meer. Hè, denk ik. Ja. Dus je kan elkaar niet meer willen missen. Vroeger ging je als je aan het flirten, doe ik nog wel eens wat trouwens, maar dat, ja, misschien ook nog wel doen, maar het maakt niet uit. Maar dat gebeurt ook, overkomt je. Of hier op straat of in Amsterdam, dat gebeurde gisteren ook. Mensen praten allemaal met mij. Ja. Ze willen met mij praten altijd. Ja, ja, ja. Vertel hele leven. Ja, ja, ja. Maar ik heb het ook een beetje. Als ik, maar jij zit liever niks natuurlijk met dit, hè? Want jij interviewt mensen. Ja, ik weet niet. Interviewt mensen, toch? Ik weet niet wat oorzaak en gevolg is. Nee, ik interview niet. Oh. Kan ik niet. Je gaat alleen maar kijken wat mensen zeggen. Als ik ga interviewen moet ik iets vragen en ik ken jou niet. Nee. En jij hebt ontzettend veel te vertellen. Ja, ja, dus je wacht gewoon dat ik uitgepraat ben. Ja. Ja, nou, dat is een van mijn doelen. Gelijk, maar, van mijn doelen is om mensen te laten uitpraten. Ja, ja, nou, is goed, dat is sowieso een goede gewoonte, hoor, eerlijk gezegd. Maar dat snap ik, want je kan mij natuurlijk niet, dus dan vertel ik nog heel veel dingen. Ja. Natuurlijk. Nou ja. Nu luisteren er heel veel mensen. Ik wil jou vragen, heb je kinderen? Kan je zo'n gesprek? Ja, dat heb je daar. Nee, precies. Nee, ja. Nee, maar als je me. Als je jouw vrijheid laat praten, dan komt er heel veel wijsheid uit, uiteindelijk. Zeker. En zeker als jij blijft staan. Ja. Dat is ook zoiets, hè? Je gaat niet weg, dus dan blijf ik vertellen. Nee, ik sta hier prima, ja. Ja, nee. Goed hoor. Ja, maar, kijk, als er op een gegeven moment geen zinnig woord meer uitkomt, dan draai ik me om, hoor. Maar. Nee. Nee, maar... ik ga nog even zoeken nemen. Ja. Ik vind het helemaal niet erg, maar nu, hoeveel mensen luisteren dan nu? Weet ik veel. Weet je nee, nou, nee, dat maakt mij niet uit. Nee, maar dan luisteren wel mensen. Ja, ik krijg wel berichten van mensen dat ze luisteren. Ja. Grappig, joh. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe ik overkom, maar dan maak ik me ook verder geen bal uit. Nee, zie me toch niet. Nee. Maar ja, weet je wat het is? Ik doe het eigenlijk gewoon voor jou, weet je wel? Ik doe het niet voor... en voor onze lieve luisteraar. We hebben een lieve luisteraar. Ja? Dat is de enige waarmee ik praat. Mijn lieve luisteraar. Okay. Ik weet niet wie het is, maar... Ja, die zijn er altijd wel. Ja, toch? Was een regionale zender, dit? Nee, we zijn gepromoveerd sinds de FM onbetaalbaar is geworden. Zijn we gepromoveerd van de ether naar ethernet. Uh-huh. Nou, zijn we wereldwijd aan het streamen. Uh-huh, dus het is wereldwijd dit. Ja, man. We hebben zelfs, ik heb gehoord dat de luisteraar is in Zuid-Amerika, in Bolivia. Ja, dat ga ik wel luisteren. Ja. Dat verstaan mij natuurlijk helemaal niet. Jawel, dat is een Nederlandse jongen. Oké, okay. Ik ga nog even verder zoeken. Ga jij even verder, dan ga ik ook hebben. Verder. Ja, dankjewel, ik heet Hans. Oké, hoi. Hoi. Nou, dat was een random klant van de weggeefwinkel. Ja, ik ben bang dat ze de conferentie nu een beetje uit het oog verliezen. Maar, want ik wil ook nog even spreken met deze meneer. Maar dat wordt niet van een gesprek, denk ik. Ik soms zeg tegen hem niet vergeten. Nee, natuurlijk niet. Oké. We staan nog even met elkaar te praten. Dus ik wacht nog even tot zij uitgepraat zijn. Ik stel, gaan we ondertussen nog even gewoon kijken in de winkel. Hallo. En dan zie ik hier. Oh, ik zie hier elektronica staan, maar er zijn boomstammetjes en kammetjes en DVD's. Honeymoon in Vegas zie ik staan. Basic. Oh ja, kijk, wegwijzen op de PC hebben we ook. Dat is een 3D wereldatlas op een CD-ROM. De Black Dahlia. Nou, als ik verder rondkijk, zijn er heel veel baby dingetjes natuurlijk. Speelgoedjes, kleertjes, ballen, bouwspullen. Nou, je kan hier echt alles krijgen en dan kom je in de hoek met de puzzels en de spelletjes. Nou, dan word je allemaal overdonderd. Echt te veel om op te noemen. Dus je kan hier, nou, als je nog wat nodig hebt, ga gewoon naar Leiden. Naast de Resistor zit de weggeefwinkel. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag, hallo. We zijn live op Radio Pattenpoel. Hallo, goedemiddag. Hallo, u staat hier achter de balie. Ik sta achter de balie al lang. Er staat zogenaamd dingen te verkopen, maar dat is helemaal niet zo. Hè? Nee, daar verkopen wij niks. Nee. Dit is weggeven winkel, dat betekent... Ja, je geeft alles weg. Dat betekent dat mensen brengen ze spullen wat ze nog gebruikbaar. Dan gaan we proberen alles gewoon checken. Ja. Netjes met kleding, met alle spullen, huishoudelijk, voor keuken, van alles. Ja. Dus alles wat is gebruikbaar gaan we gewoon netjes in de winkel doen. Ja. En wat ik sta hier, de mensen, die vaste klanten, die komen ze jaren bij ons, 4 keer per dag. Ja. 4 keer per week, zeg maar. Dan, wij moeten een beetje in de gaten houden. Iedereen mag 5 artikelen meenemen. Oh, en afhankelijk dag en dag, sommige dagen hebben wij te veel kleding, geef ik een beetje meer. En in principe geven wij ook aan iedereen 5 kleding. En, dag, fijne dag, bedankt hè. En hoe moet ik dat zeggen? Moet ik gewoon anders te veel meenemen? Ja, als wij moeten hier, als we ben ik hier niet, dan gaan ze echt frauderen of nemen zij heel veel. Ja, sommige mensen, dat kunnen wij niet onder controle houden. Ja. Maar ik probeer altijd netjes, ik spreek 7 talen, met iedereen kan ik makkelijk communiceren. En proberen wij altijd te overtuigen dat wij moeten gewoon een donatie hebben. Een donatie is die van 50 cent, dat is niet verplicht. Ja. En die donatie van 50 cent, dat gaan we gewoon huren, bakken, alles wat die kosten van die winkel, van die 50 cent wat u ziet hier. Ja. Dan betalen wij dat. Dat zijn alle 50 cent muntjes. Ja, die allemaal muntjes. En hebben wij goede klanten. Als ze zien dat heeft hij mooie spullen meegenomen, geeft hij iets meer. Ja. En we zijn altijd hartstikke blij mee. Sommige mensen geven ze 5 euro, 10 euro. Ja, ja, we zijn hartstikke blij mee. Ja. En wij zijn afhankelijk ook van mensen. Daarom gaan we niet zo moeilijk doen. Nee. Maar vooral ik, wat betreft mij, ik werk heel lang. Ja. En ik ken bijna alle klanten, hoe komen ze hier? Hoe lang ben je al bij de weggeefwinkel dan? Wij hebben plus minus 12 jaar. Ah, okay, dan ken ik allemaal, komen ze binnen. Ik weet wie gaat die frauderen, wie gaat die meenemen, wie gaat die minder meenemen. Wie hoef ik hem niet controleren, wie niet. Dus, maar dat vind ik wel verpand hoor, dat je zelfs bij de weggeefwinkel nog dieven hebt. Ja, ik verbaas me nog steeds. Maar soms als ze gezegd tegen een niet. Ja. Neem mee. Zeg tegen mij. Mijn naam is Maro. Maro, ik heb 2-3 extra artikelen. Ja. Mag dat? Ja. Natuurlijk mag. Ja. We maken geen drukte over. Ja, precies. Als je het gewoon vraagt, dan mag het. Als je het niet vraagt, dan... Ja, als je het niet vraagt, dan word ik heel gek. Maak mij gek, omdat wij kennen elkaar al jaren. Dat gepakt zegt hij... Hé, hey, Maro, ik heb echt, ik zweer je, wallah. Ik heb 5. En dat is in feite niet. Maar ja, dat maakt toch niet uit. En ik heb ook klanten, hoef ik hem helemaal niet vragen, wat heb je bij? Ja. En ik weet het, wat nemen ze, wat voor spullen, waar zijn zij geïnteresseerd voor? En zo draait hij allemaal, dankjewel, ma'salama, shukran. Kijk, ze is ook mijn vriend, mijn vaste klant, die hoef ik hem niet te controleren. Als hij neemt 1 artikel, dan ga ik hem niet moeilijk doen, ga ik hem niet achter hem rennen. Hé, 50 cent donatie. Nee, het is niet verplicht. Daarom, onze winkel is zeer interessant. Naarmate ik zie heel veel nieuwe mensen, nieuwe klanten. En bellen ze mij heel vaak, heb ik zoveel artikelen, zoveel spullen van thuis. Wij moeten ook een beetje opletten wat mensen leveren ze bij ons. Niet vieze dingen. Wat ik vind niet gebruikbaar, dan ga ik hem niet in de winkel doen. Respect voor de mens. Ja. En grote meubels kunnen wij ook niet aannemen, omdat onze winkel is beperkt. Ruimte is niet zo groot. Lijkt op meubels, stoelen. Maar als ik iets zie, groot en netjes, gewoon neem ik op mijn verantwoordelijkheid. En ik weet zeker, dat heb ik klanten voor. Die gaat die snel weg. Ja, precies. Als je een fotootje ophangt, zo van kijk eens. Ja, kan ook. Ook buren van hier hebben ze echt grote spullen. Ik zei, we hebben een advertentieboord daar. Maak een fotootje. Vraag een aanbod. Aanbod, telefoonnummer. Kijk mij wel. Ja, goedemiddag. Dus zo werkt die. Nou, hartstikke goed. Je bent al 12 jaar de drijvende kracht hier. Ik ook en Maritza ook. Ja. Ja, maar hij werkt met mij een paar jaar. Oké. Okay. Maar we zijn inmiddels, even kijken. Plus minus 10, 12 vrijwilliger. Ja. Omdat de dienst draait al 4 dagen. Ja. Oké. Ja, ja. Zo. Dinsdag ben ik hier, 2 tot 5. Ja. Woensdagavond ben ik ook hier met vrijwilliger, met mijn voorzitter. We komen hier gewoon netjes opruimen, spullen, wat is hier niet lang in de winkel. Ja, ja, gaan we ja, gewoon wegdoen. Ja. En we sorteren alles. We hebben 3 bakken voor papieren, boeken. We krijgen ook heel veel daar. En als die vol is, dan moet ik gewoon bellen, komen ze ophalen. Vroeger hebben wij een centje gekregen voor de papieren bakken, maar nu niet meer. Nee, maar we zijn blij als het gaat. Bak hebben wij voor oude ijzer. IJzerman bellen, komt die ga ik meenemen, gratis. En restafval hebben wij tussen ons een vrijplaats. Ja. Die is samen, als je vol is, die bellen, dan komen ze ophalen. Dus wij moeten op woensdagavond altijd hier een beetje netjes houden, opruimen, schoonmaken. Ja. En daarna donderdag ook vanaf 2 tot 5 ben ik ook hier. En vrijdag werk ik niet, andere collega werken ze. En op zaterdag ben ik weer, zo te zien, 2 tot 5 uur. Ja. Maar en zo op één moment zijn hier 1, 2, 3, 4, 5, we zijn op dit moment 4 vrijwilligers. Ja. Maar kunnen wij redden ook soms met 3 mensen. Ja. Maar de laatste tijd hebben wij tekort aan personeel, vrijwilliger. Maar we zijn op zoek nog steeds. Ja. Kijken we wel hoe dat gaat. Ja, maar het is een dingetje wat heerst. Ja, en ik merk van mezelf, als ik werk, omdat ik werk heel lang, de laatste tijd komt er weinig spullen. Hmm. Soms vroeger hadden wij ongelooflijk te veel. Hier is vol, daar is vol. Dus. En de laatste. Maar ik hoor van kringloopwinkels juist dat ze te veel krijgen. Kringloop krijgen ze te veel en heel veel mensen nemen ze naar hun toe. Aan kringloop verkopen ze spullen. Ja. Wij verkopen dat niet. Nee, precies. Dat is wel, ik heb nog steeds heel veel klanten, zegt hij, liever maar naar jullie brengen. Omdat ik weet, zeker voor mijn ogen, mijn spullen, jullie verkopen ze niet. Nee. Alleen vragen wij donatie. En zoals heel vaak gebeurt, de klanten met spullen hier komen. En de klant zegt, mag ik hem hebben, Maro, mag ik hem hebben? Ja, zeg, mevrouw, mag je hem hebben? Ja. Ah, meenemen. Maar zij worden heel hartstikke blij mee. Dus, Maar goed, de kringloop is natuurlijk wel echt goedkoop, zeg maar. Ja, natuurlijk. Betaalbaar nog steeds. Sommige mensen willen ze graag daar kopen. Maar bij ons is het helemaal gratis. Ja, precies. Nou, zo hoort het ook eigenlijk, verschil. Weet je wel. Want het zijn dingen die je dan niet meer gebruikt. Ja, waar moet je dan nog geld voor hebben, weet je wel. Ja. En wat wou ik nog zeggen? Maar ja, het draait heel goed. We zijn hartstikke tevreden. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Ja, we zijn ook mooi om mensen. Ze zijn hartstikke blij met ons. Ja. Dan willen ze graag. Heel veel mensen komen ze hier. Ze hebben echt niks nodig. Ja. En ik ken hem heel lang. Die komen ze met mij een paar woorden wisselen. Ja, maar hoe gaat het hier? Bla bla bla. Ja. En dan gaan ze van tevoren gewoon uitdaging van sommige mensen. Ja. Want sommige mensen willen ze ook een praatje maken, maar vaak heb ik geen tijd voor. Ja. Soms waren we heel erg druk, maar soms is het heel rustig. Vandaag, ik wist het, dat vandaag wordt hij heel rustig, omdat hij lekker weer is. Mooi weer, het is mooi weer, is hij. Niemand gaat die zolder opruimen en naar Marum brengen. Nee, gek. Gek is dat. Ja, nou. Ja. Hé, hey, ik ga weer naar hiernaast, want ik was eigenlijk hiernaast. Dat is een soort conferentie aan de gang. Oké. Maar... daar kan je alles weer vinden. Oké. Wat je gezegd hebt. Oké. Kan je, ik weet niet. Kun je terugluisteren als je er iets van wil gebruiken, mag het ook. Helemaal wat goed. Jij wil. Dankjewel. Goed. Graag gedaan. Dankjewel. Maro, niet vergeten. Maro. Nou, succes Maro. Dankjewel. Dankjewel. Ik bewaar deze. Ja. Oké? Okay? Goed zo. Ik kan er ook een paar achterlaten als je wil. Ja, ga maar. Kijk, zo. Nou, perfect. Dankjewel. Dankjewel. Dus iedereen kan weer luisteren, hè? Ja, iedereen kan gewoon luisteren als je naar die site gaat. Dan, of je kan scannen of je kan gewoon naar dat adres wat erop staat. Okidoki. Dankjewel. Oké, dankjewel. Doeg. Dag. Nou, dat was de weggeefwinkel. Ja, en dan zijn we wel de conferentie een beetje uit het oog verloren. Ja, sorry lieve luisteraar, maar dat was een indrukwekkende weggeefwinkel. Het was echt druk. Heel veel mensen. En de conferentie is natuurlijk een beetje uiteengevallen nu in kleine groepjes. Ja, zeker. Nee, maar ik ook. Niet alles hoeft te veranderen, weet je. Even kijken. Er zijn nu allemaal kleine groepjes aan het praten, denk ik. Oh, het gaat over Worm. Ik weet niet of het nou handig is om hier... do you mind if we listen in? For sure, yeah, do it. Hi, my name is Annelies. I've been organizing different things in different places, and today I'm mainly here as the panel organizer that we have after this. I'm Kat. I organize post-punk events, also study event management at Breda. Last month I had my own event, like first event I organized by myself in Rotterdam, and now my upcoming event is actually with Lifeless Past that they're playing tonight. So that's pretty cool. And I just recently got back from Do It Yourself Festival at Zevenum Prilpop. So that was quite an experience. I wasn't really involved in the programming, but I was doing the artist handling and production. So also now the next step is to have my own Do It Yourself Festival. Cool. My name is Jeroen. I've been playing in bands for like years, and I've did some. At some point, I started doing YouTube. That's why I learned some music production and video editing, and now I started a new folk punk project. And this sounded, seemed like a great place to just meet some new people and see what comes of it. Peter Bruin from Haarlem, music journalist, and I've organized a lot of festivals on a do-it-yourself base. Marco Riebeek, ik kom uit Leiden. I'm working here, volunteer, since 2018. I started in way back in 1993, Bar and Bows. It was a venue before this and all the others. And I'm doing sound. I've learned myself all kind of things. In between, I got out like 1996 and started doing work for myself and for companies and learn myself a whole lot of things. And since 2018 I'm back, and all the things I've learned all the years I'm happy to do here as a volunteer, sound, building, technician for the lights and electrician. Hey, I'm Dima. I live in Utrecht. I volunteer in NACU for 6 years already, I think. 2 years ago I started my booking, horizontal booking for the punk and hardcore events in APU. Also, other than this, I do like a little bit of sound, lights, maintenance, hacking, all this stuff. I'm Titus. I do a little bit of volunteering, but I'm also in the foundation. And in the past, I've been squatting and organizing certain venues. Paul said made me think, if I think at my job, I have everything to thank the DIY culture for, because that's where I learned my skills, because at school I didn't do so well. Cool. All right. Yeah, I don't want to be the designated member. So. Shall I very shortly say, I'm Hans from Radio Patapool is a very old radio station from the squatting years in Amsterdam. Still surviving and trying to reinvent itself. So that's why I'm here. I'm also involved in, used to be very involved in hockey, but not anymore because they have new people, which is good. And I moved on, so yeah. But I still come there a lot and I know a lot of people because, So that's why, and what I do with the radio is I just go to things that seem interesting and I just talk to people. Basically, that's. And I try to have people tell their whole story instead of pushing anything. All right, thanks. I don't know what the first subject was. Did Paul did introduce? I think DIY ethics. Oh yeah. Or like, what is DIY? Oh my God. Yeah, when does it start, right? Well, it's a bit organizing things. Well, if you apply to music, organizing a bit different from the commercial music, without expensive booking agencies, without expensive hotels. In 1980, I got contacted with the British punk band Sounds, and we set up the first DIY tour of a Dutch punk band and a British punk band together. The Sounds, and they slept on the floor of my high-rise flat in sleeping bags for 16 days, and we played at different places in the Netherlands, and went to Berlin for 2 gigs, and to Belgium for a gig, and they didn't have to pay for a hotel. There was no booking agency, no manager who had to be paid, etc. That is well how the tour happened, basically. Yes, and I'm well, and at the moment I'm still trying to organize a bit tours like that. For instance, in September, Leslie Woods, who used to be the guitarist and vocalist of the Au Pairs, is intending to come to the Netherlands, and then she will stay at the place of my bandmate, bass female vocals, Terry, so she doesn't have to pay for a hotel, etc. Yeah. But what is your name? Herman de Tollenaar. Herman, yeah, it's interesting you mentioned it, because that goes through my mind all the time, but that's about 40 years ago. It's also interesting to think, does it still exist at the moment? Well, yeah. This is an example. And before I talked about, for instance, the punk scene, where that still is going on, which is very small at the moment. No, I wouldn't say it. In general, it's very small, but at you still see it at the moment. That same thing in, for instance, the singer-songwriter circle, mm-hmm. which is completely different kind of music, but because they mostly give solo shows and earn the most money when they're giving house shows by people at home. With people at home, they can earn money. And the interesting thing about that is not a political thing at all. While I and you are, I think, from the generation for whom the whole do-it-yourself idea was mainly a political thing to do, because you didn't want to be part of the capitalist system, and you did it yourself. I didn't prepare this discussion. I came here because I'm interested in it, and mainly as kind of a fly on the wall and listening. But an interesting point for me also to hear now from people who are interested in this subject is it because for principal reason that they don't want to be part of a commercial system, or is it because it's the only economical way, and if they could do it another more capitalist way, should they do it that way? And that's another question than it was 40 years ago, I think. I think that the two reasons why it's done is because it's an attitude, or it's like a political idea, but it also can be like from necessity. Mm. The same you can say about squatting. I mean, people can squat because they really need a house, also or they think, you know, I want to create my own space. Mm. And also a bit of music genres. I think both ways have always been in the DIY scene, because you have different reasons why people end up there. Well, but they were more than they are now, because nowadays people get prizes, to get paid because they are entrepreneurs. I mean, the do-it-yourself people from now, in a capitalist way, are entrepreneurs. But what I wanted to say is that it depends on like where you're coming from. For example, if you want to organize punk shows, but it's really not popular, then you have to do it yourself. That changes dynamics. Mm-hmm. But I was saying what for me also changes dynamics when you, for example, when you squat a lot, then you have to do everything yourself. And I think one of the things you also have to, like a place like this, it's really DIY. But for new people coming in, a lot of things are less DIY because they have already been done. Yeah. But structures are already there. Yeah, but you want to inspire people to keep this own attitude instead of just volunteering and like, okay, I do my bar shift and then I go. Yeah. Mm-hmm. And I think that's a hard thing, and you can only survive when you put the more ethical part in. And also, teach the liberating aspect of it, I think. Because that's also, I mean, sometimes the DIY can be born from, I cannot, you know, society is not arranging for it. But on the other side, it also gives you power over the fact that you can, I can do this myself. That's also the nature of punk rock, right? The anarchy and going against the hyper-capitalism that we have right now. And I also noticed that at the festival, I've been to the whole last weekend, that it was all really against the big corporation. And what I see from my studies, when I study event management, we're literally groomed to feed these capitalistic companies, like This Is Life, when they make billions of revenue every year from all these huge festivals that they're organizing. And yes, it looks great on your resume, and there's a lot of opportunities. But at some point, like, no, I don't want to sell my soul to this corporation. Like, okay, I gotta pay the bills, I can do that. But this, what I'm really passionate about, is when there's no financial benefit. You do it for those people. And if you have bands coming over to you and being really grateful for what you did, even though sometimes they just don't get paid at all. But you do this for the passion, for the music, and especially with punk or post-punk. Indeed, you cannot compare that to very mainstream music or DJs that nowadays it's all about just selling tickets and making money. So I think this is also what we discussed about sleeping over. We also had bands sleeping over. That was also part of the experience, that we just went home and we had these like jamming sessions to the breakfast. It's just something that you don't get in the regular festival. So it's like a completely different world, and that's really what makes me realize, okay, this is the right reason why I'm doing this. And in a way, it's like also act of resistance, a kind of almost activism, only then in a different way. And that's also something, but just as like doing the dishes, cooking, like doing the electricity, and that kind of yourself. Yeah. Yeah. Can I ask a question about that? Would it be possible to have all of this and pay these bands like a mainstream amount of money or whatever that means? Because I get it, what you're saying, and I also experienced that if you do it this way and there's not so much money and then they sleep over and that's a whole experience that you foster. But why can we not have that experience and also have like money involved? You know, because if you pay bands, they can pay for a hotel, but then still you can ask them to sleep over, right? So why is this really a duality, or is this like how? Well, not necessarily. Most of the bands were paid, but it was like really like 200, so it's not a lot. So the idea is that 200 is still not a lot. Like normally they would ask more, but it's also about seeing this from the band's perspective, that if they do a commercial show, they have like a fixed price that they usually ask, and if they know that this is like do-it-yourself situation, they're always willing to go a bit lower just to, you know, cover their like travel expenses. But the thing is, it's just impossible to break even, because if you do-it-yourself festival, also the ticket pricing is super low. Sometimes it's even like free entry, like we had a free entry. So obviously I had no idea how they broke even with paying all these bands. But they did it. So it's short. You can still cover some expenses, but not as much. It's just not feasible to do it as it would be in like a commercial venue. And there become a point that you actually have to succumb to all those capitalist things you try to avoid. Yeah, if you want to pay the bands more, then you have to ask people to pay more for tickets. Exactly. I think it's a good point, but it is. I think you don't have to see it as an alternative for society. I mean, you're just trying to survive in capitalist society, and of course, what's the fairness of having people work 20 hours extra next to their job to just keep a place running? I mean, it's not really kind of sustainable, or it is sustainable, but it's maybe not like really fair in the long run. In the long run, but it's a bit the only way you can keep place running, and I think you also can get a lot in return because you can do things that you otherwise never could do, and also create a kind of community, I think, which is also kind of unique. This is the only way of creating this kind of community because you're doing it together. There's a lot of jobs, but DIY satisfies me the most of everything. Yeah. Always, even if I have to work 20 hours, like I'm here because I like it, because I like to do it. And it's part of your life, you know. It's become part of my identity. What makes you feel alive, right? Mm. Yeah. I think the fact that in the resistor there's like nobody paid. I think it also saves a place. I think if you look at other, like the, for example, something like Nobel in Leiden, where you have like a management that is paid, and then something like, why would people volunteer in a place where they have like no influence whatsoever on the place? And there are people now with like, I mean, high income management positions in a venue where they have no influence on the music that's programmed. And you're really thinking like, okay, I personally don't get that so much. Sorry, I didn't mean to be rude with the cap stuff. It was like we had this discussion about the money issue in here, you know, and we decided to make a cap on €8, maximum €10. So we always try to be upfront with the bands that play here, and we get a lot of offers. We get 10 emails a day, so it's really a job for me now. I spend like 10, 15 hours a week just on programming and doing all the stuff, of course. But we always try to be upfront. And the thing for me is like we give bands an experience, you know, like coming here, having the breakfast, having the sleepover, and just like a community feeling. That's what is important to me. I mean, like DIY for me, I play in a band too. It's like I always think of it like this. It's a way of seeing old friends and making new ones. And I guess that's the whole gist of it for me. Well, it's interesting you say that because also answering your question and trying to tell it a bit less romantic than you do. For instance, I organized a couple of festivals at the Patronaat in Haarlem, which is a big, very professional venue. And then I was sitting there with programmers and the manager and the general manager, and he came €1,000 short for the things that we wanted to organize. And the general manager said, well, can't we cut some money off the artist? Why did he say that? Because all the other prices were fixed. And I said, well, you can't do that because their price is not fixed. You choose the easy way. Why should we all, like we are here, just skip, let's say, 10% of our money? So when you work there and get €1,500 a month, you paid €150 for this festival, and also the bands skip 10%, then it's in all, and they looked like that. They totally didn't understand what I meant. And most of the time that never happens. But with a place like this, it's different. I mean, in that case of the patronat, I should say, okay, you should give the band the money they ask, because everybody who works here, and the catering, and they all have fixed salaries, so also the salary of the artist is fixed. But in a different situation, like here, when there are all volunteers, even the artists, well, they shouldn't completely volunteer, but they should be more flexible, I think, with the money than they are at the commercial place, where all the other expenses are fixed. So I think that has a lot to do with it. But it's also about the fact that it's always the artist fees up for negotiation. Yeah. Right? There's no like, oh, this is this is the cap. There's always something how you make the arrangements. So that's also, it's always open for negotiation. Yeah. But at some point, okay, you don't want to, we have to stop at some point. Like, okay. Yeah. But at the same time, I'm also critical about the whole fair play thing about artists, because when you work with a whole, I think the first people who, when you organize something, that have to be paid are the artists. That's for sure. But at the same time, when you organize something with volunteers and for a low fee, for instance, for the low entrance fee. Okay, it's your good right as an artist to say, okay, I can do this. I when I do this, everybody's gonna ask me, etc. But so I can understand that. But it you should be more flexible. And also a lot of very well-known artists, very mainstream artists, also work a lot of time, or sometimes for much less money. Although they don't say it in public, because everybody is going to ask them. Yeah, also the truth is that artists, they always want to play, always. Mm-hmm. So at some point you have the artist coming to you asking to play at your show, and you don't have to ask them. So we also, if you're the organizer, you sort of like in control a little bit. So that's also can be a bit challenging for artists, because there are so many artists willing to play, but the opportunities are smaller, so you can pick. Like, if you don't want to play, fine, I'll find somebody else who's willing to play less. Also, see the other way around. One little thing. The next part was going about finances. This part was about do it yourself. Mm. Yeah, so now we're going into the money question. Perhaps I can interject. Paul just came here and he said, like, the other groups, they just finished the introductions. So he said, like, we are running a little a bit short on time, since it stops at like... But we don't care about the other groups. No. That's why he said... You're having like, a good conversation here. It might be a good idea to just to keep it at one subject if it takes... If you need to, but we can go into other subjects, of course. No, but that's what I was thinking, because you're saying, like... I mean, maybe it's even easier to get artists playing than to get volunteers to do other stuff. Because I think, I mean, of course, art is happening, but DIY is not only about supporting the art. I think the DIY is also just, I mean, there's also an art in running a place like this. Yeah. Also the people that clean, that do the dishes, that cook, that's all DIY, and also really important. Yeah. And they're sometimes, they're not on the stage, they're not on in the lights, but they're as essential. Yeah. I mean, we used to have this button saying, like first editions, then the revolution, to really give attention to the people that are you don't see in the spotlights, but are really important. And especially if you organize with bands, the thing I see is like bands are really hyped to do a DIY show. They want to help with the organizing, and we can be the coordinators, we do the money and stuff, and they can just do all the fixing. And after that, they're done. You know, they move on to the next. To the next stage where they want to organize something, and the challenge is for me is like to give the spark, like for them to pick it up themselves. You know, they say like I want it not only to organize for myself, but also give other bands a stage, and that night I won't play. And that's the jump you have to make sometimes. You know, that's the interesting part, because the reason why I originally started doing organizing concerts was I was part of this music collective in Rotterdam, which was half hardcore punk, half free jazz. actually, if you have a hardcore punk band and a free jazz band playing at the same time, it sounds great. And there, it was logical, because basically there were always niches, punk and improv. And so, I think you're supposed to organize concerts for that, because nobody else will do it. It's exactly what you say. Yeah. And a lot of people, but not enough people, did that. So a question for both of you is, what I see nowadays more and more with official venues, that they have, because all those big glass and steel venues, they all have three different halls, called small to big, and more they give space to organizations to organize their own things with a little bit of money, and they can do what they want. That's right. With it. Do you see that as do-it-yourself? You're asking me? Yeah. Well, you know, I can tell you, yeah. Of course, yes, it is. Because what really bothers me is, because, you know, I'm 40 years doing gigs myself as a musician, and is that there's this one programmer who is the genius person, and he can, or she can, or they can choose what is going to happen. No, it's much more democratic. Mm. If you have different, you could call them curators, that all have their own community and invite their own people. I think that's very healthy. Mm. It's more healthy than that there's this boring thing that this one person can decide everything. That's my personal opinion. Because I think that's happening more and more. It's what you say is completely right, that in the past there was always that one programmer. Yeah. Now about every big venue has 5, 6, 7 or more programmers, or they have accidental programmers, etc. But they're all part of that. I almost would say the big master plan of the venue, to become bigger and bigger and more commercial and more commercial. Yeah. Well, I think that's bullshit. It's not true. But still, well, if you have a couple of programmers, not just one specific person, it's still their objective is to look at your offer and say, is that feasible? Like, mm-hmm. how much is that going to make? So still, it's still very much of a business relation with these bigger commercial venues, that you still have to convince them that you will bring them X amount of revenue. And I think it's only from cut off budgets from them that makes it easy for them to. And doesn't it come back to what we were talking about earlier, from where does DIY start or end? Where are the limits? I think there's a. Also, you have to look at things a bit realistically and what you can do. And if there's not a venue around, which are kind of scarce, you may have to, look for like a bigger venue. Yeah. Or if you don't have a place to make your own T-shirt, you have to, print them somewhere else. There's a bit of a balance there. Mm-hmm. Right. Yeah. What I could say is, still going back to the subject of different curators, is also the politics that work. What the politics want is one big place where everything happens. Mm-hmm. So the big place eats all the small places. Mm-hmm. I don't think this is commercial, but it's convenient for it's the a politics. Monopoly. So not even a monopoly, but it's convenient. They just throw all the money there, and there it happens. Like in Amsterdam, you have the Paradiso. I don't think it's commercial. I don't think a lot of people make money there. Everybody gets paid, but. But still, there is all these different communities and different curators who work there. I am myself. We are compared to most people here, quite big, warm. But I'm very much in favor of having all these small places in town, where you can have different, also informal concerts as well. So I think both places are very. They are necessary, but it's still getting more and more difficult to do small concerts everywhere, because you cannot get you cannot squat. Everything is really expensive to rent, to hire. So this is the problem at the moment, the problem of the het onroerend goed. How do you say this in English? Real estate. Yeah. Actually, Vrijplaats is really, really rich because they have their own building. Yeah, for us that's easy, you know. We have the infrastructure, we have we've been doing it a lot of time. We are in certain positions of power because we have a really big, we have a lot of contacts, we have a big network. So for us it's really easy to organize, so to speak, for me. Yeah. You can put on a show. Yeah. I think it's more interesting to hear your experience, like doing it from a really small base, you know. That's what really... It's the question, do it yourself, all about small. That's the question, yeah. And I would say. No, it's not. No. Absolutely not. But you use the word monopoly, and that's to also, they already said it would be more as a philosophical subject, but when you have your own more alternative part in the whole big building with the most stupid commercial concert, etc., is you almost disappear in a way. So it's not that you shouldn't do it. I think it's a very good idea to do it, but you have to watch out. At the same time, you see in Amsterdam that you have Oki, and you have the Paradiso, and it's only a matter of time when the Milky Way and Paradiso become one big company. And the Muziekgebouw is a very good example, because the Bimhuis, if you're talking about do it yourself, the old Bimhuis, it was a do it yourself place from the jazz. Yeah. And then you also had the Ijsbreker, which was also kind of do it yourself started. Yeah. And then they have to go to this big building. And then you have all those Amsterdam musicians complaining that they can't play the Bimhuis Muziekgebouw. Exactly. So that's the big problem of having a monopoly. But at the same time, as these places become bigger, more commercial, there is new things coming up. There is the ruimte, all kinds of places that get space because the others are going up commercial. Yeah, so we have to... And that's what we have to keep alive, you know? So we have to be thankfully for Geert Wilders, because he makes the anti-fascist movement stronger. Yeah, for Elendum, We need to move towards the end, so if someone is able to make a summary of your talk, that would be nice. One minute, 2 minutes is enough. Don't make it too complicated. But I noticed that there are several ways people have been talking about this. We only do one topic because of time. Which is fine. Yeah, we already had to on both topics. Oh, well, then. Excellent. Excellent. Well, that's about it for me. And so? The others will come inside again. Okay. Wait, do you do it later? Nou, lieve luisteraar, dit was dan de discussie. We gaan heel even... uit. Het plakt daar. Is er opeens allemaal geluid en ik van, kom er weg vandaan. Maar jij bent wel lekker bezig ook volgens mij. Ja, zeker. Ja, super leuk. Jij zat ook in dat filmpje, geloof ik, of zo dan van de... Van de crowdfunding, was jij dat of niet? Nee, ik heb niet in het film gezet van de crowdfunding. Ik ben hier sinds 2008 weer actief hier. Al die dingen zijn eigenlijk een beetje van daarvoor. Dit was allemaal nog een deel, een hal. Zeg maar de verbouwing was pak een beetje 3/4 of zo klaar. En toen ben ik ingestapt weer hier. Omdat ik tijd had en... En weer zin. Nou, volgens mij ben je goed bezig. Ja, superleuk. Ja, dank je. Goed. Nou, misschien spreek je dat ik morgen even uit. Dus, dankjewel. Dat was die ene jongen die zo actief was. Hey, maar lieve luisteraar, we moeten er echt even uit, want er is nog een ander leven, er is een batterij, er is van alles aan de hand. Sorry, maar we gaan er even uit. Dus waarschijnlijk tot zo. Ik weet nog niet hoe het allemaal verder gaat. Ik ben ook mijn lader kwijt, geloof ik. Dus, doei.